चढ़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना है। बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। जितना भुलाएंगे याद आएंगे। तू बिछड़न बिछड़न कहंदी है, तू बिछड़न कहंदी है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना। Do you know?